ما ابن ابي هاست تعجب نکنید، مادر ما سینه زن هاست تعجب نکنید. فاطمه یا زهرا، فاطمه یا زهرا، نشون بده خسته نیستی را. فاطمه ام ابی هاست تعجب نکنید، فاطمه ام ابی هاست تعجب نکنید. مادر ما سینه زن هاست نکنید، مادر ما سینه زن هاست. آیت سرمد سر ازلی فاطمه است، آیت سرمد سر ازلی فاطمه است، منبع شعشعه نور جلی فاطمه است، دور احمد گل بی خار علی فاطمه است، دور احمد گل بی خار علی فاطمه است. فاطمه گویش دانش کده قرآن است، فاطمه گویش دانش کده قرآن است، فاطمه جوشش یک چشمه بی پایان است، فاطمه جوشش یک چشمه بی پایان است، فاطمه رویش نخل شرف و ایمان است. گل زهرا چمن آراست تعجب نکنید، فاطمه یا زهرا، فاطمه را، فاطمه ام ابی هاست، مادر ما سینه زن هاست. فاطمه باغ گلاب از خدا می داند، فاطمه باغ گلاب از خدا می داند، فاطمه گوهر ناب از خدا می داند، فاطمه درس حجاب از خدا می داند، دلش از غصه کباب از خدا می داند، دلش از غصه کباب از خدا می داند، فاطمه باغ گلاب از خدا می داند، فاطمه گوهر ناب از خدا می داند، فاطمه درس حجاب از خدا می داند، دلش از غصه کباب است خدا می داند. فاطمه واژه زیباست تعجب نکنید، فاطمه یا زهرا، فاطمه یا زهرا را، فاطمه ام عفت و عصمت مطلق صفت فاطمه است، عفت و عصمت مطلق صفت فاطمه است، شرف و شرم و حیا مرتبت فاطمه است، معرفت هم خجل از معرفت فاطمه است، معرفت هم خجل از معرفت فاطمه است، قدرت چرخ دلیل هنر فاطمه است، قدرت چرخ دلیل هنر فاطمه است، کل عالم به تو فیل پدر فاطمه است، کربلا صحنه سرخ پسر فاطمه است، کربلا صحنه سرخ پسر فاطمه است.